Y a mi filha mollouse por ir de noite ao mar. A mi filha mollouse e o que lle pasó despois é mellor non o contar. É mellor non o contar. Ay, alelo, ay, alalo. É todo o que eu teño, non quero ter máis. O que teño sobre mí é faime rabiar. É faime rabiar, é faime rabiar. Temos o outro lado do fío telefónico a nosa correspondente nos Ancares, está ali Fernanda Follana, moi boa tarde. Boa tarde, Xulio, boa tarde, Armando. Boa tarde. Temos que disculparnos porque queríamos falar un chisquiño antes, pero resulta que tivemos que conectar con Xulio Simón ali na baixa. Estate tranquilo que xa os te ven escoitando. Xa vexo que quere vir andar en bicicleta contigo, non? Co sí, Xulio. Eso quería, eso desexábamos. Eu levolle a auga. Lévanos a auga. Eso, levamos a auga. Bueno, Fernanda, que non estás preparado para esta fin de semana? Pois, a ver, teño vos aquí varias cousiñas. En primeiro lugar, vou vos falar, de dous veciños meus. Escoitadesme ben, vos. Sí, non, sí, quizás o técnico é o que nos ten que dicir si se recibe ben en antena, pero que en realidad non sé, sí, escoitamos moi ben, perfectamente. Vamos a ir rapidinho para despois conectar con outra persoa, pero ben, todo vai ben, pues, brevemente. Vou falar de dos veciños meus que están na zona de Lemos, que teñen unha empresa que se chama Gutrei, ali en Bóveda. Son, non sei se algunha vez tedes falado, porque sei que tedes aí a José, non? Que fala de... Sí, a Xosé Manuel. Xosé Manuel, que fala desde Monforte. Entón, ten aí dos veciños meus que teñen unha empresa Gutrei, que sí. Son dous irmãos, José Manuel e Miguel Ángel, e a empresa cumple este ano 13 anos, o 1 de outubro os cumpliu. Vale, é unha empresa cárnica. Entón, especializada, pois, en carne de vaca e de buey. E é unha empresa similar que a esta que temos aquí, a cooperativa... a Carqueixa, o sea, que vende tamén por internet, non? Mm-hmm. Pero eles venden vaca e buey. A mí gustame moito porque eles foron de aquí, de Becerrea, de toda a vida, e di que fundaron a empresa pola paixón que lles transmitiron os seus pais e avós polo cuidado do ganado e o que é o gusto por unha alimentación tradicional, non? Entón, eu vos recomendo que visitedes a página de Gutrei, que é de Gutiérrez Reimóndez, que son os seus apelidos, e esta carne de vaca e buey, que sabedes que é diferente da de tenreira, porque ten máis idade, non? Sí. Os animais, especialmente. Pois xa recibiu, por exemplo, ano pasado, no World Steak Challenge, que 4 medallas, 2 ouros, dúas pratas, non? A marca que teñen eles que é Roxa Douro, unha das referencias, non? E entón, bueno, eles aí na página podedes visitala, ver o que teñen para o outono. Recoméndanos o solomillo, que din que, pois, que é moi fácil de acompañar con salsas que se poden facer con produtos de outono, non? Que xa falaremos, incluso as castañas, din que con unha salsa de castañas con este solomillo de vaca ou buey que vai moi ben, non? Sí. E bueno, pois explican, se buceades pola página podedes ver un montón de cousas interesantes, ademais dos lotes que ofrecen de hamburguesas, incluso con chuletón, non? Entrecot ou chorizo, non? Bueno, pois vedes aí que tamén falan da diferencia que hai entre a carne de buey e vaca, que ás veces confúndese, e din que os bueis que son máis vellos, que teñen 6 anos, e que, bueno, que a principal diferencia é unha carne máis escasa, porque pois son animais que prácticamente hoxe, aparte de ter 6 anos, que non producen, é decir, que o que se dedican é a traballar. E entón, vale, que aquí vale. Simplemente pois son típicos de pequenas explotacións, non? Mentres que a vaca pois é un animal que é máis popular, claro, existe máis porque adican a súa vida a producir leite ou tenreiros, non, antes de pois adicarse ao cebo, non? Pero bueno, iso, sí, que visite esa páxina destes dous veciños meus que están aí asentados en terras de Lemos, que son Miguel e Xosé Manuel, que a empresa chamase Gutreico. Cale, eu vos invito a que visite a súa páxina. Muy eu non sei o que queirades, eu teño máis cousas, pero quedan pendentes para outro día se tedes a premio, non hai problema. Non, o premio é o feito de que dar a coñecer todo o máximo posible das túas noticias, da túa crónica, claro, que sempre é moi ben recibida, e despois intentaremos falar co seguinte convidado que tampouco ten demasiada presa. Por iso que queira... Digo, eu, non é? Temos aquí a Juan Pedro, que é o presidente de asociación de regiones en Cataluña. Non teño presa, non. Sí, outra vez que xa coñezo, xa teño falado con él. Sí, pois moi ben. Dinos. Bueno, se queredes podemos visitar estas xornadas gastronómicas que son típicas en Galicia, que cumplen o 14 edición, e simplemente lembrar que aquí pois estes dous establecementos que de aquí da zona, que son a Casa Rural O Crego de Vila Quinte e a Lareira en Chan de Vilaras Nogais, que continúan participando, como temos falado delas en outras edicións, non? Con cal ofrecen o menú a 30 euros, que está, bueno, na páxina de Tour Galicia, non? Organizado por Tour Galicia. E podese degustar o menú entre 11 de setembro e 13 de decembro. E bueno, teñen os pues, si queredes, pues, vos destaco, por exemplo, na Lareira, pois ofrece un entrecó de tenreira daqui da comarca, como segundo plato, non? É o máis destacable. Logo, eu no primeiro plato, pois, quedaríame cas croquetas de setas, tamén moi, moi aceitadas para esta época. Caray. E quizáis, pois, eso como entrante. E bueno, o postre, pois, a crema de melocotón con yogur ecolóxico de arándanos, non? Que debe estar de vicio, como acostumbra dicir últimamente que o noso amigo Armando, non? Sí, eu xa sei que xa fami non tedes, xa sei que estivestes con Disú en Navia de Suarna, non? Sí, sí, sí. Bueno, a estas horas de merenda non vexas. Pero bueno, logo abrimos apetito, podemos ir cear a Casa Crego, vos comento, por non deixalo así, non? Que destacaría eu, quizáis sempre, dos entrantes que ofrece, quizáis pois me quedaría ca ensalada de pementos asados da casa, que hai que darlle saída nesta época aos pementos, que foi unha temporada moi boa de pementos, e de primeiro a crema da horta. Vaya. E dicirvos que cousa máis original de segundo prato, un xamón asado ao limón. Ostras, como un queta. Vaya. Sí, non sei como será, non, pero parece que apetece. Bon. Sí, de entrada ten, non sei, visión así, ilusionante de frescura, non? Porque ao ter limón. Sí, e xamón asado, non? Que sí. máis bonito de segundo. Claro, apetecible, non? Despois ten peras o viño, a pera moi do outono tamén, e o viño moi do outono, como postre para rematar, non? Sí, señor, claro que sí. Este viño, pois, aquí denominación de orixe Valdeorras, que tamén é galego, non? É o viño que nos queda nos máis próximo. Que máis preto, non? Máis preto, queda nos abierto, sabedes, en... Claro, hombre, Bierzo. Bueno, claro, pero, Bierzo, sí. Tanto un como outro ten quizás a súa da mesma caste, tanto o Godello e Mencía, ¿no? Eu aí non me atrevo a opiñar porque tendo aí a Juan Pedro, non? A Juan Pedro. Non, no, él sabe precisamente que é ese, ¿non? É Juan Pedro. Sí, precisamente ese. Eu de viño non entendo moito, pero que bonito se pode mover o Bierzo agora no outono cas vides ocres, verdad? Encantan a min ir a Cacabelos por aí ca bicicleta entre pedaleando entre as viñas, non? Claro, paisaxe máis bonita. Cando vayas extraordinarias. Fernanda, cando vayas a andar ca bicicleta por Cacabelos, pásate por la panadería, dulcería, todo esto, Anduriña. E logo, tes aí comisión. Tamén nos mandaron cousas para probar. Non teño comisión, pero probé cousas dela. Claro. Por interés que quiera Andrés, quedan pues tratan las panaderías de aquí de Galicia y es cierto, sí, tratan sí, muy bien. Sí, bueno, veo que no tenéis duda. Pues eso, se queréis, pues despedímonos. Entonces, para la semana que viene. Vale, Fernanda. Agradecemos muitísimo, de verdade que sempre é moi ben recibida a túa información, que ademais enchenos de sabencia e ganas de poder visitar todo eso. Se non fora por culpa da pandemia, estaríamos aí. Xa o sei, bueno, que llevamos a hacer. A ver, agora faltará menos, isto acabará algún día. Vaya. Esperemos que sí. Non lle poñer o brazo, porque senón despois de xar animámonos, pero verá que remata, non? A ver se... Vaya que sí. Bueno, pois cuídate moito. Moitísimas gracias por a túa crónica semanal. Vale, pois veña. Hasta a semana que ven. Hasta a semana que ven, Fernanda. Chao. Botamos outra vez outro anaquiño de música. Sí. Adiós. Prata.